Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıntı'nın sesini programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Geçtiğimiz haftadan devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Akamun isimli Belçikalı jazz triosunun konser albümünü yayınlamıştık. Bu hafta ikinci bölüm var. İlk bölümü Balkan müziğine aitti ve Aka Balkan Moon ismini taşıyordu. Orada Aka Moon'a Balkanlardan önemli müzisyenler eşlik etti. Bu haftaki bölümde de Orta Doğu müziği var. Elif Bağ ismini taşıyor bu bölüm. Burada da önemli Orta Doğulu müzisyenler eşlik ediyor Aka Moon'a. Aka Moon alto saksafonda Fabrizio Cassol, basta Michel Hagiorgu ve davulda Stefan Galan'dan kurulu. Eşlik eden müzisyenler de şu şekilde: vokallerde Halit El Hafız ve Şeyh Ehab Yunus, flüt ve vokalde Mecik Malik, ut ve vokalde Mustafa Sait, trompet, santur ve vokalde Emir El Saffar, keman ve vokalde Çağlin Berger, gitarda Emanuel Bailey, darbukada çok önemli bir müzisyenimiz Mısırlı Ahmet, Elif Bağ projesinde yer almışlar. Besteler yine ilk projede Aka Balkan Moon'da olduğu gibi Aka Moon'dan Fabrizio Cassol'a ait. Dört şarkı var sadece. Sırasıyla Monkey, Burim du Meta, Hadi ve Sinai. Son şarkıda Mısırlı Ahmet'in nefis solosunu dinleyeceksiniz. Konser kaydı demiştim. 30 Ağustos 2014'te Belçika'da Tournai Katedrali'nde Valonya Festivali çerçevesinde kaydedilmiş. Sadece 3. şarkı hariç. 3. şarkıda 4 Nisan 2014'te yine Brüksel'de canlı kaydedilmiş. Bu ikinci CD demiştim. İlki Aka Balkan Moon'la beraber bu dinleyeceğiniz Elif Bağ tek albüm olarak geçtiğimiz yıl yayınlandı. Şimdi bu Belçikalı jazz triosunun Orta Doğu müzisyenlerle yaptığı kaydı dinliyoruz. Ooh. Oh, لما أناخ قبيل الصبح عيسى وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حاديا العيس يا حادي العيس عرج كي أودعه يا حادي العيس في ترحالك الأجل لما علمت لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير وراهب الدير بالناقوس منشغل صحت مظلوم مسجون محروم خايب سايب يا قلبي يا ترتجي غيمة مبسم بشوش بوجه مملوح يا صافي الود شعلومك ويا غريب الدار كل يوم من على هالبيت روحك تعاود تلملم غبار على هالبيت وانت اللي على كتافك على هالبيت يا حيف يصير للبومي تلعقن فيه والغراب يا حيف يا حيف يصير للبومي تنعجن فيه والغرار يا نداء خلك علينا طول كل الخلايق ترتجي ترتجي غير كل الخلايق ترتجي شوش بوجه مملوح يا صافي الود شعلوم يا صافي الود شعلوم يا صافي الود شعلوم يا صافي الود شعلوم طرا من علي فإن شاكيتي قد كدت من لوعتي قد كدت من لوعتي أستنطق الحجر I'm not afraid. في الذنوب جليدة. تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيد. إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المؤمن عفوه، فلقد أتاك من المؤمن عفوه، لو شاء تصلى جهنم خالدا ما كان ألغم قلبك التوحيد. لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان أنغم قلبك. يا حادي العيس خليني أسير وحدي للي فتوني وخلوني أسير وحدي. يا حادي العيس خليني أسير وحدي للي فتوني وخلوني أسير وحدي كما صار الليل كما صار الليل استنظر وفا وعدي الأغرام طول الشرح يطول طول شرح أجد بالنوح وأقول يا عيني يا عيني يا عيني سايفيني بالبكاء كسلان وحد الرحمن رمضان كريم Bugünkü programda geçtiğimiz haftadan devam ettik. Geçtiğimiz hafta Akamun isimli Belçikalı caz triosunun Balkan müzisyenlerle yaptığı canlı kaydı dinlemiştik. Aka Balkan Moon ismini taşıyordu o kayıt. Bugün de Orta Doğulu müzisyenlerle yaptıkları canlı kaydı dinledik. Bu da Elif Bağ ismini taşıyor. Her ikisi de tek bir albüm olarak çift CD'li 2015'te yayınlandı bu kayıtların. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.